عشق مثال دا خورو دی هر وقتی بهارو ندی عشق مثال دا خورو دی هر وقتی بهارو ندی مرگ ورتا هیڅ ندی په بدل کی جنتو ندی عشق مثال دا خورو دی هر وقتی بهارو ندی مرگ ورتا هیڅ ندی په بدل کی جنتو ندی عشق مثال دا خورو دی هر وقتی بهارو ندی عشق د پیدای دی چې د خپل سر پروا نه کوي دا مین مین دی د خپل بشر پروا نه کوي عشق د پیدای دی چې د خپل سر پروا نه کوي دا مین مین دی د خپل بشر پروا نه کوي عشق لال زار سی بس پوڑان دی نعمتو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی مرگ ورتا هیڅ ندی په بدل کی جنتو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی پاک رب العزت ستا په عشق دار تا خاندما واسکټ می په غاړه د سرا اور لمبو تا دانگما پاک رب العزت ستا په عشق دار تا خاندما واسکټ می په غاړه د سرا اور لمبو تا دانگما عشق دی عجیب دی په دی عشق دی خوندو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی مرگ ورتا هیڅ ندی په بدل کی جنتو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی دا قطار قطار چی دی ولاړ دا شا زلمی ګورا مینا کی دی مستی دا خمار خمار زمری ګورا دا قطار قطار چی دی ولاړ دا شا زلمی ګورا مینا کی دی مستی دا خمار خمار زمری ګورا کړلو یا خدایا په نوم ستا باندې نظر ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی مرگ ورتا هیڅ ندی په بدل کی جنتو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی زایم زلیخا وفا ستا په عشق مړه وفا زکه هم ټوټی شمع عشق خول و وفا زایم زلیخا وفا ستا په عشق مړه وفا زکا هم ټوټی شمع عشق خول و وفا داد زلیخا وفا د مینې سو بیتو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی داد زلیخا وفا د مینې سو بیتو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی مرگ ورتا هیڅ ندی په بدل کی جنتو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو ندی مرگ ورتا هیڅ ندی په بدل کی جنتو ندی عشق مثال دا خور دی هر وقتی بهارو